World News Company, goedenavond. Een Marokkaanse man is in Tunesië opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis. Bij die aanslag vielen in maart 22 doden, onder wie veel toeristen. De verdachte werd aangehouden bij een controle aan de grens met Libië. Hij is de tweede Marokkaanse verdachte in deze zaak. Hij zou indirect bij de aanslag betrokken zijn geweest. De voetbalbonden die zijn aangesloten bij de Europese voetbalorganisatie UEFA zullen zich morgen massaal keren tegen de zittende voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter. Ze doen dat door te stemmen op diens tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen, prins Ali bin al-Hussein uit Jordanië. Minstens 45 van de 53 bij de UEFA aangesloten nationale bonden zullen zich tegen Blatter keren. Het vertrouwen van consumenten in de economie en de uitgaven mogen weer wat toenemen. Kledingwinkels hebben het nog altijd zwaar. Hun gezamenlijke omzet ligt nu 15% onder het niveau van 2008, toen de crisis begon. In het eerste kwartaal van dit jaar gaven consumenten 700 miljoen euro meer uit in de winkelstraat dan een jaar geleden. Maar kledingzaken profiteren daar niet van. Het weer. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind is zuid-zuidwest en is zwak, op het Waddengebied matig. De minima liggen tussen de 5 graden in het noordoosten en 10 graden in het zuiden. Morgen is er opnieuw veel bewolking en trekken buien over het land. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva, dames en heren. De afgelopen week heeft het woord relatie me behoorlijk bezig gehouden. En het is iets waar veel over te zeggen valt, omdat we er dagelijks mee geconfronteerd worden. Want ieder van ons leeft in een relatie met anderen, hoe dan ook. Het kan een relatie in de verte zijn, maar ook iets wat heel dichtbij is. En hoe hou je dat levend en boeiend? En dan ook nog zo dat elke deelnemer dezelfde rechten en plichten heeft. Dat je je veilig voelt, want anders is het iets wat uit het lood hangt, niet gezond is voor degene die erin participeren. Zo eenvoudig als het lijkt, is het dus helemaal niet. Relaties bestaan op elk vlak van het leven. De relatie bijvoorbeeld met degene waar je wekelijks je boodschappen afrekent, is een behoorlijk vluchtige. En die zal niet snel tot problemen leiden, nou ja, tenzij je zonder betalen de winkel wil verlaten natuurlijk. Je buurman of buurvrouw, dat komt alweer een stuk dichterbij. Toch is dat nog steeds iets wat je min of meer makkelijk kunt hanteren, omdat het niet echt iemand is waarmee je het leven deelt. Maar de cirkel wordt steeds kleiner als het dichterbij komt.

And it is so good to praise him. Amen. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.